Lélekmarkett. Nincs munkám. Nem csak most nincs, ez röviden megszakításokkal évtizedek óta így megy már. Hosszú időn betelt alkalmazkodni az ezzel járó szorongáshoz. Nem is a vágyaim beteljesülése elé gördülő akadályok rakták rám ezt a nyomást, a környezetem taszított bele a haszontalanság és semmire kellőség depresszív gondolat spiráljaiba. Jártam egyetemre, amit el is végeztem, sőt helyek közzel még élveztem is, így lettem történelem és magyar szakos középiskolai tanár. Jogosan vetődött fel a kérdés, hogy akkor miért nincs munkám. A mai Magyarországon nagyon megbecsülik a tanárokat, ha azok dolgozni hajlandóak, olyan magas a betöltetlen pozíciók száma, az én történetem viszont régebben játszódik, nagyjából az ezredforduló táján. Ekkoriban egyáltalán nem volt kirívó eset, hogy bár fiatal és lelkes pedagógus voltam, és talán még a diákok is kedveltek, az iskola igazgató egy év tanítás után mégsem hosszabbította meg a szerződésemet. Próbáltam ezután régészként elhelyezkedni, de az ásatás sajnos csak időszakos munka. Sehogy sem sikerült szertennem egy rendes, megélhetést és megbecsülést biztosító állásra. Olyanra, amilyet az anyám elvárt. Így aztán, mert ehhez nagyon értett, anyám egyre nagyobb presszió alá helyezett. Egyre gyakrabban és egyre intenzívebben juttatta kifejezésre, hogy most már igenis el kell menni egy tisztességes munkahelyre, mert ez a lógás tűrhetetlen. Ez aztán mantrává vált, amit nap mint nap megkaptam anyámtól, így végül elérte, hogy ez a helyzet engem is legalább annyira nyomasszon, mint őt. Egy nap bejelentette, hogy nem vár tovább a semmire, úgyhogy már le is beszélt nekem egy állásinterjút egy biztosító társaságnál. Közölte velem az időpontot, nekem pedig nem volt választásom. Tudomásul vettem, milyen tolerálhatatlan ez a semmire kerül lógás, amit előadok. Világéletemben rettegtem attól, hogy egy multicégnél dolgozzak. Nagyjából tudtam is, mire számíthatok egy ilyen helyen, és ez még jobban nyomasztott. Az én vágyam egy egyszerű, könnyen teljesíthető munka volt kis pénzért, kis felelősséggel és kis stresszel. Nem akartam karriert csinálni, csak arra vágytam, hogy az anyám végre leszálljon rólam, és ennek fejében ne szálljon rám egy főnök. Anyám nyugodjon meg, hogy van munkám, tehát rendes ember vagyok, és aztán mindenki békén hagyhat. Némi fejtörés után kitaláltam, hogy legszívesebben benzinkutas lennék. Kis pénz, még kisebb felelősség. Lemosom az ablakot? Kapok egy százast, azt elrakom. Nem stresszel a főnök, nincs semmilyen teljesítménykontroll, a szabad levegőn vagyok egész nap, aztán este szépen hazamegyek. Persze az anyám álmodott helyettem egy karriert nekem, úgyhogy benzinkutazásról szó sem lehetett. Amikor először szóba hoztam, anyám jelezte, hogy leveszi a kezét rólam. Ez nála a lelki nyomásgyakorlás elég komoly foka volt, úgyhogy ezt a tervemet kénytelen voltam elhalasztani egy másik életre. Nem volt mit tenni. Megjelentem az állásinterjún a biztosítónál. Egy élére vasalt, kinyalt, kékinges, sárga nyakkendős menedzser interjúztatott. Mi a feladatom? Kérdeztem rezignáltan. Hagyjuk még a munkát. Beszélj kicsit magadról, felelt a menedzser kitérője. Nem értettem, mit akar ez az ember tőlem. Én dolgozni jöttem, csak azt várom, hogy véget érjen ez az interjúhelyzet, és csinálhassam a dolgom. De valahogy ez nem volt elég neki. Robert, mik a céljaid? Mik az álmaid? Mi a hobbid? Mit szeretne elérni az életben? Zúdította rám a kérdéseit rendkívül elidegenítő hangnemben. A válasz szerencsére könnyű volt. Azt szeretném, hogy legyen munkám, és abból legyen jövedelmem, hogy az anyám végre leszálljon rólam. Úgy tudom, hogy ez a felnőttség. Legyen szíves, mondja el, mi a munkám, és én már kezdek is, ha lehet. Válaszoltam egyre türelmetlenebbül. Hosszú monolóba kezdett a vágyakról és a célokról. Üveges szemekkel bámultam magam elé, miközben a csávó valami motorképét mutogatta. Arról magyarázott, hogy ő imádja a gyors motorokat, és 5 év, amikor elkezdett itt dolgozni, az volt a vágya, hogy vegyen egy ilyen motort, és most megvan, mert elérte. Képes volt megszerezni, mert ez volt a célja, és ebből merítette a munkájához az ambíciót. Én pedig most mondjam meg, mi az én vágyam, amit el akarok érni. Csak ültem ott, és azt éreztem, hogy ennél nyomasztóbb már nem is lehetne ez a pillanat. Én nem azért jöttem ide, hogy a vágyaimat teljesítsem. Egyetlen vágyam, hogy végre megtudjam, mi a dolgom, azt el szeretném végezni napi 8 órában és hazamenni. 20 percnyi vergődés után kellően makacs ellenállással sikerült megtörnöm a menedzsert, aki végre hajlandó volt elárulni a feladatomat. Kiderült, hogy telefonos diszpécser a munkaköröm. Ügyfeleket kell felhívnom, akik már érdeklődtek biztosítás iránt, és le kell egyeztettem velük egy időpontot, amikor az üzletkötő kimegy a lakásukra, és személyesen szerződik velük. Egészen vállalható, ez volt az első gondolatom. Kifejezetten örültem, hogy senkit nem kell rábeszélnem a biztosításra, arra ugyanis nem éreztem képesnek magam. Akár kezdhetek is. Elkérhetem a telefonszámokat? Próbáltam mi hamarabb pontot tenni az interjú végére. Ezután történt az, ami miatt mindezt elmeséltem. Ekkor éreztem úgy, hogy megnyílik alattam a föld, és megkörnyékez a kárhozat. Robert, a telefonszámok a te telefonodban vannak. Először nem a mi adatbázisunkat használjuk, hanem a te ismerőseidet hívjuk fel. Velük egyeztes időpontokat. Hogy micsoda? Égessen fel a saját emberi kapcsolataimat, a saját civil közegemet, a barátságaimat, hogy egy cég minél több biztosítást kössön. Egy normális ember mit gondolna arról a haverjáról, aki egy nap előkerül a semmiből, hogy biztosítási ajánlatokról győzködje? Nem, ez képtelenség. Ezek az emberi kapcsolataim, de csak addig, amíg nem akarok biztosítást eladni nekik. Én ezeket a telefonszámokat nem vagyok hajlandó felhívni, vágtam kategorikusan a menedzser arcába. Várjunk csak, Robert, itt valami súlyos probléma van. Vagy az van, hogy te nem hiszel ebben az előnyös ajánlatban, nem hiszed, hogy ettől jobb lesz az ismerőseid élete. Vagy az van, hogy te nem szereted az ismerőseidet, és nem akarsz jót nekik. Nálunk ezek bármelyike kizáró tényező. Egészen közel éreztem a poklot. Itt nem a munkaerőmet akarják, itt a lelkemet akarják. Az identitásomat, a személyiségemet, a teljes lényemet akarják, azt kell áruba bocsátanom. Ha pedig ez jól ment, esetleg megkaphatom majd a céges adatbázist a telefonszámokkal. Egy identitás krízis szakadékának peremén álltam. Multivá kell válnom, hogy egyáltalán felvegyenek oda. Tudtam, hogy erre képtelen vagyok. Kikérezkedtem a WC-re, ahonnan kétségbe esettem, felhívtam anyámat, és elmondtam neki, mi történt. Apukám, gyere haza, válaszolta anyám, és én visszatántorodtam a szakadék széléről. A megkönnyebbülés olyan erőteljes volt, hogy feltört belőlem a zokogás. Perceken át sírtam a klotyóban. Boldog voltam, hogy megmenekültem. Azóta sokszor eszembe jutott az, ahogy anyám ezt a három szót kimondta. Az irántam érzett odaadó szeretete és a róla való leválásom képtelensége egyszerre fejeződött ki benne. Van egy ismerősöm a TV2-nél, megbeszélt egy találkozót neked. Fog tudni állást szerezni a médiában, így reagált anyám a biztosítási állásinterjúm kudarcára. Nem is ellenkeztem, már mentem is a Róna utcai székházba. Elvárásaim már nem voltak, megadóan és hiteagyottan léptem be az épületbe. Ekkoriban zajlott a délutáni kibeszélő show műfajának aranykora. Azé az alávaló primitív és hazug tévés formátumé, amely nem csekély mértékben lett felelős a hazai közmorál elzülesztéséért, a társadalmi felelősség kiveszéséért és a kelet-magyarországi falvakban vonuló rohamosztagokért. Találkoztam anyám ismerősének a kollégájával, ő pedig előadta, hogy olyan munkatársra van szüksége, aki behoz a műsorba szereplőket. Olyan emberek kellenek, akik némi meggyőzés nyomán azt adják elő a kamerák előtt kellő prolisággal, ami a félig meddig megírt scriptben szerepel. Már is kezdhettem a munkát. El voltam ragadtatva a betanításom hatékonyságától. A vágyaimról szó sem esett. Épp zajlott egy adás felvétele, melynek a témája a kukkolás. Első feladatom az volt, hogy kerítsek egy embert, aki előadja, hogy ő nem szeret kukkolni, nem is tudja, mi a jó benne. Ő dugni szeret. Miért volna érdemes neki azt néznie, ahogy mások dugnak, amikor akár ő maga is dughat? Bevallom, tetszett a feladat, 100 civilből 99 az én emberem. Ezt a szereplőt behozni igazán nem okozhat gondot. Rendben, mit ajánljunk neki ezért? Mennyit hozzam be az alanyt? Kérdeztem. Hát, ha muszáj pénzt fizetni, akkor 10 000 forintot tudunk adni érte, kaptam meg a választ. Ezt magamban egy egészen normális ajánlatnak könyveltem el, és már csukódott is mögöttem az ajtó, amit a szereplő felkutatására indultam. Kiléptem a Róna utcába, ott jobbra fordultam, jött is szembe egy srác. Olyan 25 éves forma csávó, akit rögtön megleptem az ajánlatommal. Akarsz a tévében szerepelni és 10 000 forintot keresni? Szegeztem neki a kérdést, remélve, hogy a különlegesnek hangzó ajánlat megteszi hatását. Hát, igen, kaptam a választ rá. Nagyszerű, gyere velem, útközben elmondom, mi lesz a dolgod. A srácot a székháztól nagyjából 10 méterre találtam, a ránk váró út azonban bőven elégnek tűnt feladatának ismertetésére. 5 perce még engem tanítottak be, most meg már én tanítom be ezt a csávót. Van munkám, szakszerűen végzem, ki hitte volna, hogy ilyen könnyű lesz. Elégedett voltam azzal, ahogy a TV2-nél mennek a dolgaim. Hozzáláttam a munkaköri leíráshoz. Figyelj, te nem szeretsz kukkolni, nem érdekelnek a női öltözők, fogalmat sincs, mi a jó ebben. Te dugni szeretsz. Miért nézd, ha csinálhatod? nem érted a kukkolókat, de érdekel, hogy ők miért élvezik, és utána 10 000 forintot kapsz attól az embertől, mutattam az engem betanító producerre, ugyanis időközben megérkeztünk. Vigyorgó fejjel láttattam a srácot, és nagyon elégedett voltam magammal. Úgy éreztem, hogy ez rohadt jól ment. Igen, ezt fogom tudni csinálni, el leszek itt. Embereket kell pénzért hazugságokra rávennem. Na és akkor mi van? Nem voltak illúzióim a kereskedelmi tévézéssel kapcsolatban, ezek pedig ártalmatlan hazugságok. Én pénzt kapok, az ügyfeleim pénzt kapnak, amiből persze hulladék tartalom készül, de hát a hazugságok levét valaki mindig megissza. Majd a tévénéző. A lényeg, hogy dolgozó ember vagyok, a magam ura vagyok, anyám leszáll rólam. Felelősség, önállóság, felnőttség, megjöttem. Vártam a következő feladatot, és biztos voltam, hogy azzal is megbirkózom majd. Arra, ami 2 perc múlva történt, a legkevésbé sem számítottam. Hatalmas lebaszást kaptam a felkínált 10 000 forintért. Ezt ingyen kellett volna elintézned. Te tényleg azt hiszed, hogy a televíziónak minden szereplőre van 10 000 forintja? Akar szerepelni a tévében? Te ezt a lehetőséget megadod neki. Ha nem akar szerepelni, viszont látásra. Ha akar szerepelni, itt az alkalom. Az a 10 000 forint egy korrekt ajánlat volt. Hazudja azt, amit mi megírunk neki, mi megkapjuk a műsorunkat, megkapjuk a pénzünket belőle, ő meg aki a kedvünkért hazudozik, egy fillért sem kap. Hát ez milyen már? Perceken át azt hittem, hogy itt a félperiférián ezt a munkát el tudom végezni, anélkül, hogy a teljes lelkemmel fizessek érte, de kiderült, mekkorát tévedtem. A főnököm szerint kidobtam 10 000 forintot az ablakon ahelyett, hogy meggyőztem volna ezt a srácot, mekkora lehetőséget hagy ki, ha nem hazudozik ingyen a TV2-ben. Mondtam a producernek, hogy ezzel az ajánlattal én nem tudok oda menni emberekhez, ez így oly mértékben inkorrekt, hogy nekem ez nem megy. Még hatalmasabb lebaszás volt a válasz, melyből kiderült, hogy én nem tudom, mit képzelek magamról, fogalmam sincs, hogy mennek itt a dolgok, és kifejeződött annak képtelensége, hogy én mondom meg, mi korrekt, és mi nem az. Akkor is ott tudatosult bennem, hányadán is állok a munkaerőpiacon. Zokogva hívtam fel anyámat. Apukám, gyere haza, mondta. Anyám már nem él. Az a hely azonban ma is megvan, ahová az autonómiámat, a méltóságomat és a meggyőződésemet a lélekvesztő helyeiről kimenekíthetem. Anyám teremtette meg ezt a helyet.